Dit blik hviler stadig på mig. Jeg kan se det ud af øjenkrogen. Din blanke hvilelsesring på venstre ringfinger. Jeg må indrømme, at jeg har så klædt mig på med det blik i tankerne. Jeg var lige ved at komme herover i sådan en stor, ankellang særk, men så kom jeg til at tænke på det. På muligheden for at blive mødt af det. Og derfor er jeg også så bevidst om min blære lige nu, fordi at mine stramme bukser de presser på den, men også fordi min bordherre sørger for, at den bliver ved med at være godt fuld. Og de andre taler, og brudstykker af deres samtaler når mine ører, ligesom sådan små sandkorn når kropsåbninger på stranden. Din opmærksomhed føles som en varm plet på mit ansigt, og så sætter det røde spor, når det bevæger sig ned ad min hals. Mit hjerte banker. Og hvis jeg ser på dig, så ved jeg, at jeg ikke vil kunne stoppe mit blik. Jeg vil bore det igennem dig. Jeg vil se alt muligt, jeg ikke skulle have haft adgang til at se. Så jeg drejer langsomt hovedet væk. Og jeg lader som om, at jeg lytter til det, min bror her siger, at jeg er helt optaget af det. Og du glider hen over min nakke. Ned i min dybe rygudskæring. Og det risler. Ligesom når fingerspidser nærmest umærkeligt strejfer den yderste hud. Det starter en bølge tværs gennem overkroppen på mig, og den svulper ind som iskoldt skum om lårene. Jeg krummer mig. Jeg tænker på, om der er andre, der har set det. Og kvinden over for dig stanger tænder. Og manden ved siden af hende gør sig sjov på en tredjes bekostninger. Og din borddames alkoholindtag har heldigvis sløret hendes falkeblik. Og så? Et uopmærksomt øjeblik. Om måske er det, fordi min borherre spiller sin drink og udstøder et hyl. Og måske er det, fordi en fuld kollega råber et eller andet opskyndt, at jeg instinktivt søger et tilflugtssted. Og selvfølgelig tilbyder du dine øjne her. Inden jeg ved af det, så giver du mig lige præcis følelsen af at sidde på bagsædet sammen med min søster og vidne vores forældres tåbelighed sammen. Og med et forsvinder lyden herinde. Der er ikke andre. Der er violet på væggene, har dufter af hav. Et glimt. Og så vender det tilbage. Mødelokalet, dekorationerne, alle de andre. Og jeg kan pludselig mærke, at alkoholen skifter funktion. At den der tunge dyne trækkes af mig, og jeg opfyldes af en kildrende, brusende fornemmelse. Og det trænger ind i alle bevægelser, der pludselig føles lette, flydende. Og det slår sprækker i mit ansigt. Min mundvige hæver sig. Mine øjne bliver våde, en helt hul og let flydende latter falder. Hele dit ansigt krøller sig sammen. Jeg kan kun se det gennem de sprækker, jeg har tilbage som øjne. Og det snorer i fødderne. Det er en befrielse. Ikke bare at grine med halsen, men med hele sit væsen. Med dig, din krop og med min. Nu er der truppefest i salen. Det er der en kvinde i et mærkværdigt leopardprikket sæt, der annoncerer. Din borddame tager dig under armen. Det er nu. Det går løs. Du slipper ud af syne. Imellem jakkesæt og spraglede slips og glitrende kjoler og stramme, stumpede antræk. Og mere og mindre passende udklædninger. Vi strømmer ind gennem glasdørene. Salen er pyntet med plastikpalmer og plastikblomster. I hjørnet står en vogn med farvede drinks. Der er allerede dansende kollegaer på gulvet. På på scenen står en ensom DJ og spiller sange fra dengang. Ved siden af mig fortæller en kvinde i lille læbestift og store perleøringen af chefen. Altid byder hende op til dans. Hvert år siger nej, for det er noget pjatter til sig sådan. Men hvert år gør han det alligevel. Tager hende med sin smukkehed. Pludselig hænger jeg i min store kollegas favn. Han svinger mig rundt med den selvsikkerhed, der kommer af, at en gang jeg har været på et salsakursus i Cuba. En sveddråbe diger forventningsfuld på hans overlæbe, imens hans store lapper forsøger at tildrage sig i hvert af situationens tænkelige privilegier. Ud af øjenkorn kan jeg se, at du danser med en høj kvinde iført en velsiddende kongeblå buksedragt. Hun kaster sit lange brune hår tilbage og ler af dine kajtede armbevægelser og din høflige halve meters afstand. Hvordan må du ende der? Mens min dansepartner ryster imaginære maracas i nogenlunde takt, ser jeg endelig mit snit. Jeg glider som en ål i en pirouette gennem en slags fællesdans med en gruppe mennesker, hvis ansigter jeg muligvis genkender fra kantinen. Jeg klemmer mig igennem køen til fadølsanlægget og endelig gennem den store glasdør. Luften er kold og tør. Jeg er alene på den betongrå altan på tredje eller fjerde sal. Jeg kan ikke finde ud af det. Bittesmå snefnug flyver under gadelygterne. Jeg kan ikke mærke dem, det er som om de når at fordampe, inden de sætter sig. Byen dernede. Bilerne deres røde og gule lys, der flyder ud over den frysende våde asfalt. Den uundgåelige følelse, der strejfer mig. Jeg kaster ned til dem, styrt gennem luften i berusende fart. Det føles pludselig mærkeligt varmt på ryggen. Det er dig, der ser mig bagfra. Det er en fornemmelse, jeg har. At du står bag ruden og ser mig læne mig ud over gelændet. Du ser mig støtte mit trætte hoved mod armen. Den beige silketop, der flagrer i vinden sammen med mit hår, der kun er et par nuancer lysere end den. Det minder dig vel om at se en strand i bevægelse. Sandet, der fyrer og i glimt, giver dig adgang til rygsøjlen, en dal mellem klitterne. Jeg vender mig ikke om. Det varmer at have dine øjne her. Tilpas tæt på og tilpas på afstand. Hvad tænker du på, når du ser mig sådan? Og jeg tænker pludselig på ægteskab og tænder en cigaret. Jeg ser ned af mig selv. Jeg husker bæltet af valpefedt, jeg havde engang. Og jeg tænker på, hvor godt de her sorte jeans sidder på mig. Jeg tænker på, hvordan det ville være at læne sig ind til dig. At ligge med hovedet mod dit bryst. At du ærede mit hår og kaldte mig lille skat. Kyssede mig på panden. Du tænker måske på, at jeg ligner din hustru. At min skikkelse kunne være hendes. At det lyse hår kunne være hendes. Tøjet kunne være hendes. Men det er det ikke. Du ved nok, at jeg mærker din tilstedeværelse nu. Du kan se det på den måde, jeg stiller mig an på. Den måde, jeg svejer i linden. Du åbner døren. Står du her? Spørger du med din bløde stemme. Som om det overrasker dig. Jeg vender mig om. Ser på din hage, mens du taler. Fryser du ikke? Spørger du så, som om du var bekymret for mig. Jeg ryster på hovedet. Se nu på dine sko. De bevæger sig nærmere. Ryger du? Spørger du med sådan en påtaget forargelse. Jeg ser ud over gelændet. Du stiller dig ved siden af mig. Og nu bliver dit bliks varme afløst af din krops. Jeg kan lugte din sødlige sved gennem skjorten, som om Salens dansetrin stadig sidder i den, og nu sender dampe herud i vinternatten. Må jeg få en? Spørger du så. Og jeg fisker en smøg op af pakken fra bukselommen. Den lille gule lighter kaster sådan et varmt skær over din hage. Du tager et væs af cigaretten. Og jeg kan se, det er en vane, du har haft, og nu har du lagt den bag dig. Sådan indånder du med lukkede øjne, og sådan lader du som om, at det er helt forfærdeligt, det du lige har gjort, når du puster røgen ud af munden og demonstrativt skodder cigaretten der. Og du siger, at du aldrig skal gøre det igen, og at jeg virkelig heller ikke burde. Men dit blik er styret. Der er noget andet, der bevæger sig nedenunder det. Som noget, der kommer til syne under havoverfladen. Og det giver et sæt i dig. Jeg er jo kommet til at se på dig. Det bliver igen lille omkring os. Jeg ligger ned. Din skikkelse toner sig op over min. Du er solbrændt. Jeg hører havet. Der står en stol i hjørnet af rummet. Hvad er det, du dufter af? En brusen går gennem dig, gennem mig. Men nu er det din arm, der strejfer min. Du ryster, siger du. Du tager din jakke af og lader mig mærke en slags favntag, da du hænger den over mine rystende skuldre. Det er bedre nu, jo. Det bekræfter jeg. Din hånd ærer forsigtigt min kind. Et bitte små ryg nærmer dit ansigt som mit. Du er så ren, hvisker du. For det er det sandeste, du kan sige om mig. Og du længes efter at mærke mine læber mod dine. At blive gennemskyllet. Og lad dit læme flyde afsted i strøm som en træstamme. Det hamrer på ruden. Og vi skæres midt over. Derinde står en kollega og vifter med armene. Jeg kaster hurtigt jakken af mig, inden døren går op. Du lader den hænge over armen, og du ligner lidt en butler, da de brasser herud. Her har vi skabsrygerne, er der en af dem, der råber. Og vi lader som om, at det er det eneste, vi er blevet afsløret i. Det er blevet sent. Vi sidder omkring det ovale bord i kaffestuen, der er fyldt af miniatyrflasker. Likør, whisky, vermut, den kollegas hjemmebryg og gajolshots. Og med mellemrum er der mennesker, der kommer til for husets andre afkroge, og de vælter en af glasdørene og udbryder. Nå, her er I. Som om de havde let efter os eller kendt en af os, men nok egentlig bare fuld af taknemmelighed over at have fundet et sted at blive hængende. Og nu sidder du igen så langt fremme, at jeg ikke engang ville kunne nå dig, hvis jeg ville eller hvis jeg turde. Tværs hen over bordet har du fået til opgave at tømme indholdet af et sort krus. En mand med tung parfume hvisker noget. Er det til mig? Og så sættes der endnu et glas med en gennemsigtig væske foran mig. Det føles som om gulvet er i opløsning. Som om jeg ikke længere kan bevæge mine tæer. Jeg har kun netop kræfter til at rejse mig langsomt op, mens jeg støtter mig til stolen og så staver målbevidst mod døren. Den hvide toiletbelysning falder andægtigt over porcelænet. Jeg knæler foran kummen og åbner munden i total overgivelse. Og så ser jeg et slags spejlbillede dernede. En ung kvinde med opkogt ansigt. Jeg har stadig røde læber. Overlæbens bue er intakt. Jeg husker, at mine læber næsten rørte dine. Sveden i mit ansigt føles kølig. Jeg prøver at tale beroligende til mig selv, men bliver ved med at svare. Jeg er stiv, jeg er stiv, jeg er stiv. Og jeg skal hjem. Nu. Jeg har endelig fået min jakke og min taske. De andre råber, øv. Din kraft er der ikke længere. Er du gået hjem? Jeg ved ikke, om det er en lettelse eller en skuffelse for mig. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Og jeg kan næsten ikke kende forskel på dem, der er blevet tilbage. Jeg ser dem for mig som sprællende fisk i et net. Og mig, der svømmer frit, pelagisk, ned ad trapperne, forbi plastikblomsterkransene og plastikglas med bronzefarvede slatter og andre ting, de har efterladt. Og endelig. Vinternattens kølighed. Lyden af mine egne skridt på asfalten gennem et tyndt lag sne. Og lyset fra stjernerne og månen, men også fra gadelygterne længere ned ad vejen. Og lys for enkelte vinduer. Og så et lille blåligt lys blinker ret fremme. Tættere på kan jeg se, at det er dig, der har monteret en forlygt i din cykelhjelm. Blinkene blænder mig, når jeg kommer nærmere og opsluger dit ansigt af mørket under sig. Dine høretelefoner hænger dinglende ned over din jakke. Du roder med cykellåsen. Men der er noget, der siger mig, at du har set mig. Måske har du ventet på mig. Jeg troede, du var gået. Jeg kan stadig ikke se dine øjne. Du spørger, hvor jeg er på vej hen. Om vi måske skal tage en øl sammen et sted. Jeg siger, at jeg er på vej hjem. Og helt ærligt, så vil jeg rigtig gerne stoppe her, men den pause, der opstår nu, den får mig til at sige, at min vej nok er kortere end din. Du smiler. Jeg kan se dine tænder i lyset. Og så siger du, at vi jo kan følges lidt. Du har ikke noget imod at trække cyklen den kilometer. Du synes, det kunne være hyggeligt at snakke lidt. Bare snak. Vi får jo aldrig rigtig snakket sammen. Og det gør vi jo heller ikke. Vi går side om side langs søen. Kulden iklærer søen kold cellofan med næsten umærkelige knæklyde. Vi går og taler om de ting, der kunne ligge på søbunden. Der er sådan en stille summen imellem os. Det er som om, at vi lige nu kunne betro hinanden hvad som helst. I stilheden og kulden. Og i mørket har vi det hele til fælles. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer ind på det, men vi har endda den samme holdning til kantineordningen. Altså, kan vi begge to se det sørgelige i, at frokosten trods alt er blevet et højdepunkt. Vi griner af det nu. Men så bliver din stemme alvorlig. Du fortæller mig, at jeg er heldig, at jeg ikke er fastansat som dig. At jeg bare kan gå til og fra, mens du er mere bundet. Din viden er så specifik, at det slet ikke vil give mening at gøre noget andet nu. Og lønnen. Det er virkelig gode penge, og der er så meget, du bliver nødt til at bruge penge til. Desværre. Og det er virkelig en skam. Havde det ikke været sådan, siger du. Så vil du tilbage til Muscat. Du fortæller om bjerglandskabet, du besøgte. Det er det smukkeste, du nogensinde har set. Der løber en sø med turkis vand under bjergene, som kommer til syne i sådan nogle hemmelige fordybninger. Og du fortæller, at man kan bade i dem. Man kan svømme ind i de udhulede klipper og nærmest forsvinde i det varme, lyse vand af de blide strømme. Du drømmer virkelig om at se det igen. Så ser du på mig. Du behøver ikke at sige det. Jeg ser det også for mig. Os to, der svømmer derind sammen. Vi står ved min gadedør. Gadelygtens lys er reflekteret i dine øjne. Du lader det glide hen over mit ansigt som projektør. Over mine læber, næsen, kindbenene, hagen, som jeg løfter lidt, så du kan se mig sådan, i min bedste vinkel. Dine læber nærmer sig mine, men inden de rammer dem, spreder de sig, og min overlæbe og så om underlæben, langsomt. Som skulle du lige mærke terrænet af. Men snart har du begge mine læber mellem dine. Snart er de helt inde i munden på dig. Stadig med helt opspærrede øjne. Du tager lyset med ind i den mørke opgang. Med op ad trapperne, hvor vi stopper op, og jeg presser din krop op ad gelændet. Og du lader dine hænder glide ind under min jakke. Lad dine iskolde fingre finde vej ind under blusen til min varme ryg, mens jeg famler efter nøglerne med dit åndedræt i øret. Vi sparker skoene af i gang, efterlader et spor af tøj hen til sofaen, hvor du lægger mig, trækker bukserne af mig, trækker sokkerne af mig, og jeg mærker en barnlig varm glæde ved at blive afklædt. Og lig her og se på dig, se på mig med noget nær ærefrygt. For når du ser min krop derfra, synes den nok at være hugget i marmor. Så du fatter det slet ikke, når du stryger hænderne op af mine ben. Hvordan de kan være så bløde. Men du har endnu ikke mærket blødhed. Du kender slet ikke betydningen af det. For du er endnu kun ved knæene. For hver gang du blinker med øjnene, finder jeg en ny vinkel at genopstå i. En millimeter forandret fra sidst du så på mig. En anelse smukkere. Dine hænder bevæger sig nu op mellem mine lår. Og nu kan du ikke lade være med at lukke øjnene, for du forstår ikke, hvordan det er muligt. Og så er det dig, der forandrer dig. Du kan ikke styre det. Du flår mit undertøj af og skubber mig op ad væggen. Dine øjne er lukket. Du kan ikke holde det ud. Du ser ikke engang, hvordan lyset fra vinduet falder perfekt poetisk over min rygsøjle. Du ser ikke min profil og mine halvt lukkede øjne. At jeg har dig i mit yderste synsfelt og minder om et lille, fint byttedyr. Alt det går du glip af. Du glider fra mig. Du forsvinder med de store, salte bølgeskuld. Jeg glider nedenunder. Lydene bliver rundere, fjernere. Skvulpen er mindre luftige. For så at blive til mere beslutsomme understrømme. Indtil heller ikke de længere kan bære mig, for bunden er alting stille. Herfra ser jeg dig, som du plasker omkring deroppe. I glemt, hvordan du bevæger dig om min krop. Endelig falder du om i den mørkeblå uld. Endelig vender du dig om. Endelig ser du på mig igen. Og så bringes det hele tilbage i prikkende fornemmelser. Tær, læge, hud. Jeg ligger med hovedet på din brystkasse. Efterladt et spor af spyt og sved i dit ansigt. Og du har lavet en krone i mit hår. Det har fået din lugt. Du har været tro nok til at beholde ringen på, men ikke hurtig nok til at løsne armbåndsuret fra dit håndled. Jeg har en fornemmelse af, at det er det, der pludselig har gjort os ældre. Det tegner sig i dit ansigt. Det sætter sig i dit venstre øjenbryn, hvor det slår en rytme af tiks, som en sekund viser, gør sofaen, vi ligger i, til en mågerede på en klippeskrant. Sådan ser du ned på gulvtæppet. Du vil ikke vise mig, at det er sådan, du også kan være sammenkryllet, men ordene har allerede taget form. Du støder dem spytløst fra struben. Du tager p-piller. Gør du ikke? Spørger du. Skyggerne fra gadelygten tegner vores omrids på væggen. Dig, der leder efter din telefon. Og mig, der forsøger at lægge håret ned. Her står du så. Midt imellem min bunker og vasketøj. Mine bøger og tallerkener på gulvet. Det var vist ikke sådan, du havde forestillet dig, at jeg boede. Så studentikost med plakater på væggene og IKEA-skabe. Mig, der går nøgen gennem stuen med din sæd løbende ned ad benet. Mig, der tisser med åben dør og taler til dig, imens det går op for dig, at det er det, dit ansigt lugter af. at du ikke kan tage hjem og lugte sådan, og kysse din kone sådan, så du går ud i mit beskidte køkken og holder vejret, mens du åbner mit køleskab og leder efter et eller andet, du kan neutralisere min lugt med. Du finder en flaske danskvand med citrus derinde. Du lader væsken løbe igennem dig, men du har stadig en besk smag i munden. Du er næsten fuldt påklædt nu. Hvor smed du bæltet? Og du hører mig spørge, stadig fra badeværelset, om du har tænkt dig at blive. Måske mærker du den ensomhed, der også er her i lejligheden. Min frygt for at blive efterladt her. Måske er det den, der får dig til at sætte tempoet op. Og der er dit bælte under flistæppet ved siden af mine trusser, der har vrangen ud af. Du ser på uret. Desværre, smukke, jeg bliver nødt til at gå, siger du så, imens du ifører dig vindjakken. Jeg går der nøgen i møde i gangen. Du drejer låsen om og åbner døren. Jeg kaster en jakke over mig. Jeg vil gerne følge dig helt ud i opgangen. Du vender dig imod mig, lægger armene om mig og holder mig ind til dig. Vi kan høre musikken fra overboens fest, mens vi står sådan. Så går opgangslyset ud. Tak for en dejlig aften, siger du, og stempler dine læber mod mine. Som forseglede du et hemmeligt brev, og så gør du dig fri af mit greb. Du forsvinder i opgangens mørke. Jeg går ind i lejligheden igen, låser døren bag mig. Så går jeg ud i køkkenet for at følge dig med øjnene gennem vinduet. Du ifører dig din cykelhjelm. Så kigger du dig omkring efter cyklen. Den står over ved vaskekælderen. Der. Nå, nu fik du øje på den. Du trækker den gennem sneen i gården. Rusker jernporten op. Så forsvinder du i mørket. Jeg kan ikke gå i seng. Jeg er for rastløs. Jeg ved det ikke. Det snurrer rundt i mig. Prikker under huden på mig. Jeg begynder at vaske op. Mens det varme vand løber, tænker jeg på, hvor du er henne. Jeg kan se det for mig, hvordan du trækker cyklen gennem sneen, der er blevet til sådan noget sort sharp inde ved stationen. Jeg tror, du tænker på mig, at du ser mig for dig i glimt. Dig, der klæder mig af. Mig, der stormer på sofaen. Selvom du godt nok virkede, som om du ikke kunne vente med at komme ud herfra, som om du pludselig fik kolde fødder, eller hvad man nu skal sige, når det egentlig er for sent. For det er for sent. Nogen skulle have advaret dig imod kvinder som mig. Vi forelsker os alt for hurtigt, alt for voldsomt. Vi føler alt, alt for meget. Og vi kan finde på de mærkeligste ting. Prøv at se på din telefon. Jeg har sendt dig noget. Et hjerte. To hjerter. Tre. Du tænker måske også på, at jeg bare skulle finde mig en sød kæreste. Og så kunne den være klaret. Men du kender mig jo heller ikke. Jeg ved, hvad det er for et hjem, du er på vej imod. Jeg forestiller mig et stort hus op nordpå. Et stort, hvidt soveværelse med en stor, blød seng og lækkert sengetøj. Din kone, der ligger begravet i det. Hendes hoved på puden, ved siden af den pude, der har din duft. Adressen står sikkert på nettet. Når jeg tør af, jeg sætter de sidste ting på plads. Men så, jeg får en urolig fornemmelse i kroppen, det er som om, en skikkelse slår døren op ned i gården. En kvinde i brun pelsfrakke og klipklapper. Hun ser sig om i gården, som om hun leder efter et eller andet. Hun virker bekendt, men hun er nok en af de der hjemløse damer, der vandrer rundt i kvarteret om natten. Det ser ud, som om hun kaster op. Sikke en stakkel. Men sådan skæbner er der jo overalt. Nu svarer du. Du sender et kys. Jeg vender mig i sengen. Din plads er stadig tom. Vores snart voksne børn sover hos deres kærester. Så jeg er alene i huset. Jeg er igen i nat vågnet, badet i sved. Mit ansigt og mit bryst brænder indvendigt. Blodet føles som piskesmæld, når det pumpes rundt i kroppen, mens kroppen kleber sig til lænet, og håret klistrer sig til mine ører, mine kinder. Jeg tænker igen på at barbere det hele af. Jeg går ud på badeværelset, tager din barbermaskine. Jeg endelig at kunne mærke luften mod hovedet, panden. Jeg forestiller mig, hvordan det må være at se sig selv i øjnene, når øjnene sidder på en kronraget. Jeg rækker ud efter telefonen. Du har stadig ikke svaret mig. Den fest må da være slut for længst. Hvor blev du af? Du har sikkert ikke hørt efter, da jeg sagde til dig, at togen ikke længere går. Jeg sagde det, inden du tog afsted i morges. Og der havde du travlt med at komme ud af døren. Den er langt over 11 nu. Og du er sikkert virkelig fuld. På arbejdet eller på bar med kollegaerne. Og når du så kommer hjem, så vil du sikkert lugte af cigaretter og snaps og natmad. Så vil du muligvis kaste en hånd ind under dynen til mig. Som en kat kan lange kloen ind, når den gerne vil fodres. Jeg står ud af sengen og går mod døren, gennem gangen, hen over badeværelsets klinker. Jeg tænder for det kolde vand, uden at se mig i spejlet. Former en skål med hænderne og lader vandet fylde den, og så plasker jeg det ud over mit ansigt, ned ad brystet. Men det er ikke nok. Så stikker jeg hele hovedet ind under vandhanen og drikker som et dyr. Slukker for vandet, uden at se mig i spejlet. Linjerne langs mundvigene, de to opadgående streger, der nærmest forbinder sig til næsebordens rundinger i spørgsmålstegn. Hele det udtørrede delta omkring de store øjne. Stregerne mellem brynene, der får mig til at se evigt skeptisk ud, og var den første advarsel om, at mit ansigt langsomt vil begynde at ligne min håndflade mere og mere. Men omvendt håndfladen tegner mit ansigt først skæbnen, imens den indfinder sig. Du har sagt, at jeg stadig er smuk. Nej, du spurgte, om jeg da ikke selv synes, at jeg er smuk. Det er ydmygende ikke at have styr på det. Ikke at kunne passe det tøj, der klædte mig engang. Du er måske på vej hjem i en taxa nu. På den anden side er du også optimistisk, at du måske faktisk vil cykle hele vejen hjem på din fine racercykel. Selvom det er så glat på vejen endnu. Det tænker du måske slet ikke over, når du er så fuld. Du kan også ligge i mørket lige nu og bløde ud på vejen. Nu ringer jeg til dig og hører, hvor du bliver af. Hallo? Hallo, er du der? Du lever. Jeg står i stuen. Jeg har kastet en tynd sloprok om skuldrene. Selvom det er så varmt, føles det alligevel mærkeligt at gå nøgen rundt i huset. Hvem var det egentlig, der lå i telefonen? Der var en, der lå i baggrunden. Hun lød smuk. Med sådan en perlende latter. Den slags latter, nogle kvinder formår. Det har altid fascineret mig, hvordan de kan le hverken for højt eller for lavt sig, melodisk uden at virke falsk. Var det mod noget, du havde sagt, hun grinede af? Er du sådan en, der laver sjov på arbejdet? Lød hendes grin ikke lidt opstemt i det? Koket, som om hun gjorde sig til. Denne lattermilde kvinde. Hun er sikkert lav og lægger hovedet på skrå og kigger op, sådan som nogle kvinder kan kigge op på en mand, mens de griner, og helt uden ord bede om hans beskyttelse. Det lød det heller ikke, som om du befandt dig til en stor firmafest, der ringede. Det lød egentlig mere som om, at du er på et mindre sted, måske i en krog på et værtshus eller i et hjem med en lejlighed med få udvalgte personer. Måske er du bare sammen med hende. Kunne du virkelig finde på det? Jeg står i stuen og kigger ud i haven. Og noget bevæger sig. Jeg kan høre blæsten derude, se den i den måde, sneen flyver under villavejens gadelygter i retning af skoven. Sneen flyver også forbi et kvindeansigt i ruden, indrammet af klistrede hårtotter. Og så kommer jeg pludselig i tanke om hende. Kvinden fra Lange Linje. Vi mødte hende i sommer, da vi gik tur. Det var søndag formiddag, og solen skinnede. Vi havde været til sølvbryllup eller reception eller sådan noget. Jamen selvfølgelig er det hende, der griner sådan. Jeg kan svagt se hendes lille skikkelse for mig. Det lyse hår og de stramme sorte jeans. Hun kom gående imod os på kajen med musik i ørerne. Hendes øjne mødtes kort. Der skete noget med hendes ansigt. Lige pludselig så hun perpleks ud. Hun hilste på dig, og hun var så hjertelig, da hun hilste på mig. Alt for hjertelig over for en fremmed. Og så skyndte hun sig videre. Jeg tænkte ikke mere over det dengang. Men nu... Nu rammer øjeblikket mig på en anden måde. Hårdt og brændende mellem ribbenene. Hvad var det nu, hun hed? Jeg klapper den bærbare computer op. 1606 skriver jeg. Det er din egen fødselsdag, du bruger som kode. Du har fået en mail fra et navn, jeg ikke kan genkende. Der står: Jeg kommer til festen, hvis du gør. Jeg taster afsendernavnet ind i søgefeltet. Selvfølgelig er det hendes ansigt, der dukker op på skærmen. Vist frem for sine bedste vinkler. Hun kan ikke være mere end et par 20 år. Blond. Sødt smil. Sart. med fyldig underlæbe og en tydelig amorbue. Øjnene en smule udstående. Huden helt bleg, anemisk. Hun studerer kunsthistorie, så har hun tydeligvis en forkærlighed for undervandsfotografier og helt banale citater om livet og kærlighed. Stars can't shine without darkness. Letting go is hard, but sometimes holding on is even harder. Er det sådan en, du kan lide? Hvis du tror, du slipper godt fra det, kender du mig dårligt. Og det gør du måske. Der står hendes adresse. Hun bor midt i byen. Jeg skraber forruden fri fra frost og sætter mig ind i vores bil. Jeg kører langs haverne, husene, forbi det lille supermarked på hjørnet. Det sner stadig. Snefnugtene ligner små glasskår eller splinter fra en gigantisk diamant, der er eksploderet ude i verdensrummet, når det flyver mod striben i ruden. Du ligger sikkert på hendes sofa nu og fortæller hende, at hun er noget særligt, mens du stryger hende over ryggen og ser hende dybt ind i fiskeøjnene. Om lidt må du så komme med en forklaring. Når du kommer ud af hendes opgang, når du ser mig vente i gaden. Du vil sige, at der ikke er noget i det, at det bare var den ene gang. Men så... Ret fremme toner byen sig op. De høje huse. Lysene. Jeg slipper ud af motorvejens fangarm. Jeg parkerer bilen, stiger ud. Men det første, jeg mærker sneen mod min tær, det går op for mig, at jeg er iført klipklapper. Jeg har bare ben. Jeg har faktisk kun iført en sloprok og en pelsfrakke, kastet hen over skuldrene. Med håret i uorden og ubørstede tænder. Hun bor midt i byen, i nogle af de ældste bygninger. Har mørkt. En skade er kun oplyst af sidegadernes lygtepæle. Jeg står i den iskolde vinterluft. Endelig er det begyndt at føles køligt. Jeg kan høre musik fra en lejlighed øverst i nummer 5A. Vinduerne står åbne, nogen står og puster cigaretrøg ud. Der er stemmer, der når herud. Og så får jeg pludselig et nyt billede af dig i hovedet. Dig, der får vildet dig ind til en ungdomsfest. Dig, der forsøger at smalltalke med nogle unge damer, som du forsøger at gøre det med vores børns venner. En ung og meget beruset fyr dingler ud af nummer 5A. Han er iført en hue, der ikke dækker ørerne. På en underlig kejtet måde holder han døren for mig, så jeg kan komme ind. Denne vej til fest, siger han, overdrevet og med den berusede, upræcise bevægelse. Døren smækker bag mig. Jeg ser på navneskiltene på de forskellige lejligheder. Stuen, højre, venstre. Jeg spejder efter dit navn, din blonde kollega med de stramme jeans. På første sal ser jeg det. Med store bogstaver, skrevet med glimmerfarver, nærmest som et barn kunne have gjort det, står hendes navn. Jeg lægger forsigtigt hovedet mod døren og lytter. Jeg kan høre nogen, der griner derindefra. Der er noget, der minder om det grin, jeg hørte i telefonen. Måske er det letheden af det, der ridser sig ind i maven på mig. Det er den, der gør så ondt at høre. Og så kan jeg høre en anden stemme derindefra. En mands. Jeg overvejer, om jeg skal banke på og tage dig på færds gerning. Men så... Det isner ned ad ryggen på mig. Hører jeg låsen dreje indenfra. Jeg kaster mig ned ad trapperne. Jeg gemmer mig under den nederste trappeafsats. Døren åbner op på første sal. Lyset tænder i opgangen. Jeg kan kun se noget af en rosa uldfrakke. Noget af dit vindjakkeærme. Er det virkelig dit ærme, din arm, der snor sig om den rosa frakke? Og lugter af cigaretter, whisky, sød blomsterparfume, men også af dig. Jeg kan ikke tale, jeg kan ikke bevæge mig. Jeg kan se noget af hendes skikkelse i døråbningen, hvor et svagt lys falder over hendes blonde hår. Så går lyset ud. Lyden af kys. Så lukker hun døren bag sig. Jeg står fastfrosset i mørket, mens du med lynhurtige skridt nærmest hopper ned ad trinene ind til døren og ud i gården. Du er få meter fra mig, uden at have den mindste anelse. Og jeg står her helt stille i lang tid, som om jeg ikke har forstået det, jeg lige har været vidne til. Men så er det, som om jeg får kontrol over kroppen igen. Der er noget, der bevæger sig igennem mig. Varmt, frit blod strømmer helt ud i tæerne. Jeg har lyst til at sparke hendes dør ind. Jeg har lyst til at rive hendes hår af. Jeg har lyst til at flå hende levende. Men det er jo dig, jeg skal have fat i. Så vil jeg spørge dig, hvad fanden du egentlig tænker på. Jeg vil råbe, at jeg ved det hele. At du er en forræder. Jeg vil fortælle dig, at jeg aldrig vil stole på dig igen. Aldrig. Det er slut nu. Sådan vil jeg sige. Jeg går udenfor. Du er ikke i gården. Ikke i cykelskuret. Ikke bag skraldespandene. Jeg læner mig forover. Og venter på alt det syrlige, alt det varme, alt det ægle forlader min krop. Der kommer kun en tynd gul væske. Det er frysende, bidende, sibirisk koldt. Jeg har en fornemmelse af, at fugten på mine kinder isner nu, og mine kinder knaser ved den mindste ansigtsmimik. Du er ikke i gaden. Jeg er helt tomt. Det holdt op med at sne, da jeg endelig styrer bilen ind i indkørslen. Jeg ser husets røde tagsten, birketræerne, den hvidmalede bænk. Det hele er dækket af sneen som en dårlig skjult hemmelighed. Der er fodspor i retningen af trappen i sneen i haven. Det kan ikke være drengenes. Det må være dig, der er kommet hjem. Jeg undrer mig lidt over, at du er hjemme før mig. Indenfor kan jeg se spor efter dine våde sko på trappen. Dem har du ikke givet at tage. Du er i bad. Jeg kan høre lyden af bruseren. Af vandet, der risler mod badekarrets porcelæn. I badekarret, hvor du ligger og vasker hendes duft af dig. Har du dårlig samvittighed, eller vil du bare ikke have, at jeg bliver fred? Det er i hvert fald for sent nu. Jeg bliver dårlig af at tænke på, hvordan du vil lyve for mig. Jeg går op ad trapperne. Det må være helt kogende vandet, du bruger, og der kommer damp ud under døren. Jeg åbner døren, og det er som om mit hjerte stopper med at slå. Et kvindeben stikker op af karret. Det er indsvøbt i hvidt skum. Et slankt håndled fører min skraber fra anklen til knæet. Hendes ansigt er vendt væk. Jeg ser kun hendes blonde hår, der kruser i fugten. Men det er hendes hår. Det er hendes ben. Hendes hånd. Hvad fanden laver du her? Råber jeg. Hendes ansigt drejer sig langsomt, som i slow motion. Hendes store, udstående øjne ser direkte på mig. Men der er noget overlegent ved den måde, hun gør det på. Du er i mit hus. Hvad sker der? Råber jeg. Så smiler hun til mig. Medlidende. Hun er så provokerende, at hun smiler medlidende til mig. Kan du se at komme ud? Råber jeg. Hun bliver siddende. Vandet løber. Dampen bliver tættere på badeværelset. Hun tipper hovedet på skrå. Hun siger ingenting. Det sitrer i mine hænder, Jeg har lyst til at holde hendes hoved imellem dem. Se hendes hud blive til læder, mens jeg presser til. Jeg tager nøglen ud af badeværelsets lås. Jeg smækker døren udefra og låser hende inde. Så løber jeg ned ad trapperne, mens jeg nærmest oplever det udefra. Ser mig selv tænde lyset i kælderen. Jeg finder vandvarmeren. Jeg drejer knappen tilbage til nul. Der er lukket nu. Nu kan hun sidde i karret, til vandet bliver iskoldt. Så kan vi vente sammen, til du kommer hjem. Det er ved at blive lysere udenfor nu. Jeg står i køkkenet. Elkedlen overdøver næsten hendes lyde deropfra. Jeg åbner skuffen med te. Jeg tænder op i brændeovnen. Og kvaset knitrer, når ilden får fat. Flammerne slikker barken sort. Jeg sætter lågen på klem, så bålet kan blive rigtig fyldigt. Mine fingre er stadig kolde. Hvor bliver du af? Det kan sgu da ikke tage så lang tid at komme hjem. Teen er blevet besk. Hun er stoppet med at græde. Jeg går op ad trappen til badeværelset. Der er ingen damp fra døren længere. Ingen lyde derindefra. Jeg drejer langsomt nøglen om. Puffer døren op med håndryggen. Hun sidder stadig der i karret. Hun ryster af kulde. Ryggen er igen vendt imod mig. Værsgo, siger jeg og kaster håndklædet. Det falder på gulvet ved siden af hende. Hun bliver siddende helt stille. Ikke en bevægelse ud over den lette rysten. Er hendes hud virkelig blevet blålig? Eller er det det svage morgenlys, der får den til at se sådan ud? Du kan godt droppe skuespillet. Bare tag håndklædet og kom videre, siger jeg. Hun reagerer ikke. Så sætter jeg mig lige så stille ned ved siden af hende. Hendes øjne er røde. De stiger tomt ind i væggen. Der er ingen tårer på kinderne, men snottet løber fra næsen. Så, visker jeg. Jeg kan ikke lade være med at æge hende på kinden. Hun ryster stadig af kulde. Så ser hun på mig. Det er som om hun gerne vil sige noget, man ikke kan. Jeg giver mig til at tørre hendes hår med håndklædet. Tørre hendes overkrop. Hendes hud er virkelig blød. Armene. De små bryster med de store brystvorter, der ligner et par spørgende øjne. Jeg trækker proppen ud af karret og får hende bukseret op at stå. Jeg må holde om hende, som om hun var en svag olding uden balance. Jeg tørrer hendes helt faste maveskin, hendes ryg, hendes baller, der er runde og umenneskeligt struttende, hendes glatte baglår, knæhæserne, lægene, anklerne, skinnebenene, knæene, lårene. Jeg når op til hendes køn. Det er gemt bag et tyndt lag hår. Jeg ser op på hende. Hun har lukket øjnene. Hun står næsten selv. Jeg stryger håndklædet hen over hårene. Forsigtigt. Mit ansigt er kun få centimeter fra det. Det lugter ikke af noget. Pludselig mærker jeg hendes hånd. Den æger mit hår. Så skubber den mit hoved fremad. Nu. Min hage mellem hendes lår. Nu. Min nakke. En anelse bagoverbøjet. Nu. Min pande mod hendes fugtige mave. Sæbe, Nivea måske, men så... Hun er kommet for at gøre det umuligt. Muligt. Hun skyder brystet frem nu. Fersk vand. Hendes tynde hud på brystet fortæller det. En varm skovbund. Hvor tæt til hun er på mig. Blod fra et myggestik. I hendes ansigt kan jeg se de børn, hun ikke fik, og dem hun fødte. Metallet. Smør der, salt i linjerne omkring hendes øjne. Hun er ved at glide i karret. Hun griber hårdere fat på talerne, der lokker med sin liv. Nu sker det. Fuglen basker med vingerne. Den knækkede og den raske. Hun presser mit ansigt så langt ind, at alt lys forsvinder. Alle lyde er hendes nu. Men det er ikke en stemme, jeg hører. Det er heller ikke gisp. Det er havet. Gråsprækker det for mine øjne. Bølgerne. Bølgerne. Som en hvid stjerne kaster. Bølgerne. Og så gennemtrækkes alting. Et uovervindeligt lys. Hun drukner mig i sig. Et uovervindeligt lys. Hun smelter min krop. Min hud føjer hende som varm sterin. Jeg betragter hende, men hvorfra? Betragter jeg hende, der forandres, mens intet forandres? Hendes øjne, der skifter farve til hvad som helst? Skifter udtryk uden grund? Det er hende, der bestemmer. Sådan ser hun ud gennem mine øjne. Hun blinker til mig i spejlet og siger sig med ophøjet stemme. Det er min alderdom, der får dig til at smage sådan. Jeg kan ikke lade være med at smile. Det er mig, der ser sådan ud. Her står jeg. Nu går hoveddøren op. Jeg kan kende lyden af din trin. Jeg ligger under dynen. Du skal ikke se det lige med det samme. I maven summer det stadig. Spreder en behagelig varme. Vil du genkende mig efter det, der er sket? Vil du klare at se mig sådan? Eller vil du overhovedet opdage noget? Og vil jeg klare det? Du åbner døren og forsøger at liste hen til seng. Og du kommer til at snuble over dine ben. Temperaturen i rummet er perfekt nu. Lyset falder blødt. Det er solens første stråler. Der på gulvet. De rammer snart dine fødder. Snart vil de klatre op af dine ben. Du har ikke set, at jeg er vågen. Du knapper skjorten op. Smider den over stolen i hjørnet. Så knapper du bukserne op. Du sætter dig forsigtigt på sengen. I din egen ende. Men vælter så bagover i et forsøg på at trække de stramme bukser over anklerne. Jeg lader som om, at det er den bevægelse, jeg vågner af. Hej. Siger du. Du har stadig ryggen vendt imod mig, mens du fortæller om din aften. Din pung var væk. Din telefon var væk. Stjålet. Og du måtte vente en time på det første tog. Du vender dig nu imod mig. Du ser først forarvet ud, men så sker der noget med dit ansigt. Det krøller sig. Mistroisk. forundret. Og så spærer du øjnene helt op. Du læner dig fremover for at nærstudere mit ansigt. Det er som om, du ser mig for allerførste gang. Som om, du ser lidt skræmt ud. Jeg tror, du leder efter det, der er forandret, men du har ikke ordene for det. Det har jeg heller ikke. Men nu, hvor din forskrækkelse ligger sig, nu begynder du også at se anderledes ud. Det udtryk, du får i øjnene, dit bryst, der hæver, dine skuldre, der falder og breder sig. Du trækker vejret så tydeligt. Lyset er herinde nu. Det stråler gennem vinduet, men også gennem mig. Jeg lader dynen falde, så du også kan se det. Og du smiler. Vi er ikke os længere. Vi kender ikke længere fremtiden. Du kysser min hånd. Du har lyttet til En Affære. Skrevet og indtalt af Lea Lindstrøm. Bearbejdelse og musik Kim G. Hansen og Mikkel Clausen. Klip og mix Kim G. Hansen. Redaktør Mikkel Clausen.